ابھی نماز ہو گئی، ایمان کی حالت میں اللہ نصیب فرمائے. اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. جب نماز پڑھو، جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو. اگلی حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ جب تم آمین کہتے ہو تم اکیلے نہیں کہتے، تمہاری آمین اگر فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کا مطلب ہے فرشتے بھی آمین کہتے. اگر تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین موافق ہو گئی، غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایسے کیا اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. یہاں دو باتوں کے لیے رکیے. آمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے؟ رفع بها صوتہ، مد بها صوتہ. آپ آمین کہتے ہوئے آواز کو بلند کرتے، آواز کو لمبا کرتے. دو روایتیں. تیسری روایت، حتى ان لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للج. صحابہ کرام آمین اس طرح بلند کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد گونج اٹھتی. اور یہاں ایک بات سمجھنے کے لائق ہے، گونج اور شور میں فرق. گونج اس وقت ہوتی ہے جب سب کے سب ایک ہی وقت میں آمین کریں، اور شور اس وقت محسوس ہوگا جب کوئی پہلے کہہ رہا ہے، جب وہ ختم کر کے کوئی دوسرا شروع کر دے. نہیں، اس میں بھی ترتیب ہے. امام آمین کہہ دے پھر تم کہو، یا امام کے ساتھ بھی کہہ سکتے. ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. یہودیوں کو سب سے زیادہ دکھ اور حسد صرف دو باتوں پہ ہوتا ہے. کن کو دکھ ہوتا ہے؟ یہودیوں کو. اس کا مطلب ہے مومنوں کو دکھ نہیں ہونا چاہیے. کن دو باتوں پہ؟ جب تم سلام کہتے ہو آپس میں، جب تم آمین کہتے ہو. سلام کہتے ہو تو یہودیوں کو دکھ کیوں ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے مسلمان بھائی، تجھے اللہ سلامت رکھے، تیرے اہل و عیال کو سلامت رکھے، تیرے کاروبار کو سلامت رکھے، تجھ پہ رحمتوں کی برکھا برسائے، تجھے برکتوں سے نوازے. اتنی پیاری دعا جب مسلمان مسلمان کو دیتا ہے تو یہودی جل جاتا ہے، اس کو رحمتیں مل گئی. اور اگر وہ مصافحہ کر لے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا. جب دو لوگ مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، جدا دونوں کے ہاتھ بعد میں ہوتے ہیں، ان دونوں کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیا ہوتا ہے. اور دوسری، جب تم آمین کہتے ہو، یہ آمین کا معنی کیا ہے؟ ایک دعا میں اور آپ مانگتے ہیں، اور اگر ایک منہجی مسلمان ہے روزانہ 50 سے 60 مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے. سب سوچ میں پڑ جائیں گے، 50 مرتبہ کیسے، 60 مرتبہ کیسے؟ کون بتائے گا میرا پیارا معزز مکرم محتشم بھائی، ہم روزانہ کتنی مرتبہ آمین کہتے ہیں؟ یہ سورۃ الفاتحہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ ایسے تو روزانہ ہی پڑھتے ہیں نماز. 17 فرائض، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب اور 4 عشاء کے، 17. 12 وہ رکھتے جو ہم، مامن عبد، جو انسان 24 گھنٹوں میں، فی یوم و لیلہ، دن رات میں 12 رکھتے پڑھ لیتا ہے، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 12 رکھتے پڑھ لیتا ہے، اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. 17 اور 12 کتنے ہوں گے جی؟ گنتی کا 8 گھنٹہ لگتا ہے، نہیں زیادہ یاد، 15 منٹ لگیں گے. 8 رکھتے تہجد کی، نہیں سحری کو اٹھ سکتے، عشاء کے ساتھ پڑھ لو، درمیان رات میں پڑھ لو، اور اگر کہنا ہے کہ تہجد کے وقت اٹھنا ہے نیت کر کے سو جو نہیں اٹھ سکے صبح سے لے کے ظہر تک پڑھ لو اللہ تہجد ہی لکھتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے. آٹھ رکھتے وہ اور تین رکھتے ابھی تک کتنی ہوگی کتنی ہوگی بھائی معزز ابھی تو 40 50 ہو لے من صلی الفجر فی جماعہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے پھر اشراک کے دو رکھتے ہیں پڑھے اس کو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے دو اشراک من صلی اربعا قبل العصر رحم اللہ رجلا من صلی قبل العصر اربعا اثر سے پہلے جو چار رکھتے پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے. 40 بین کل اذانین صلاۃ مغرب کی اذان ہوئی نماز سے پہلے پہلے دو رکھتے پڑھ لو صحابہ اذان ہوتی تو ستونوں کے پیچھے بھاگتے تاکہ سترا بنا کے نماز پڑھیں اسی طرح عشاء کی اذان ہو تو دو رکھتے وہاں 50 تو یہاں ہی ہوگی اور اگر چاش کے دو چار چھ آٹھ سید ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اللہ کے رسول نے آٹھ رکھتے پڑھی میں کہتا ہوں چار ہی پڑھ لو. حدیث کہتی ہے جو چار صبح کے وقت رکھتے پڑھ لے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دن کے شروع میں چار تم پڑھ لو بقیہ دن میں تجھے کافی ہو جاؤں اور اگر دو پڑھ لو تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا. امیر ترین انسان بھی 360 جوڑوں کا صدقہ روزانہ ادا کیسے کرتا ہے بچپن سے لے کے موت تک. لیکن دو رکھتے ہیں اگر چاشت کی دہا کی پڑھ لے تو اس کے ان جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. 56 اور اگر دو رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی سیدنا بلال کو ما توضأت الا وصليت عنده ركعتين بلال میں جنت میں گیا اور آگے آگے تیرے چلنے کی آہٹ سنائی دی کیا عمل کرتے ہو کہ اللہ کے رسول آپ نے سکھایا میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں جب وضو کرتا ہوں تو دو رکھتے پڑھ لیتا ہوں چلتے زمین پہ ہیں قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی. صلاۃ الحاجہ صلاۃ التوبہ گناہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں آپ سے بھی ہو سکتا ہے ہوتے ہوں جو شخص اچھا وضو کرے دو رکھتے پڑھ لے صرف اللہ کی طرف توجہ ہو لا یسہو فیہما اس میں کوئی اور سوچ نہ سوچے لا یحدث فیہما نفس دوسری حدیث میں آتا ہے دل سے بات کوئی نہ کرے رب سے ہم کلام ہو ایک تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے یہ کبھی توبہ کے کبھی صلاۃ الحاجہ کو ضرورت ہے تو دو رکھتے پڑھ کے دعا بھی کرنی چاہیے اگر یہ انسان کر لے تو یہ 60 رکھتے بن جاتی ہیں بلکہ اللہ کے رسول سفر میں جاتے تو دو رکھتے پڑھ کے جاتے جب لمبا سفر ہوتا واپس آتے تو پھر بھی دو رکھتے پڑھا کرتے تھے. میں نے اسے چھوٹا سا سکیچ پیش کیا ہے کہ بندہ مومن 50 مرتبہ تقریباً روزانہ یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے دعا کرتا صراط الذین انعمت علیہم اللہ ان لوگوں کا صراط مستقیم جن پر تیرا انعام ہوا انعام کن پر ہوا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ تجھ سے انبیاء کا راستہ مانگتے ہیں صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں شہداء کا راستہ مانگتے ہیں صالحین کا راستہ مانگتے ہیں اس سے بڑی صحبت کون سی ہو سکتی ہے یہ راستہ جب مسلمان مانگتا ہے پھر آخر میں کہتے ہیں آمین اللہم استجب دعانا یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے یہودی جل جاتا ہے یہ نبیوں کے ساتھ جائیں گے یہ صدیقین کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ شہداء اور صالحین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یہ یہودی کو پسند نہیں، مسلمان کو پسند ہونا چاہیے، یہ تو یہودیوں کو پسند نہیں ہے۔